yo chica con yo coro mote managana bolingo na lembio chikanga na pema mama na kokanga mote matapasi yango ya liwai na kosala tu na bosa na yo kokolinga kana kufae soki na kanisi mapasi ya bolingo zala kikosala ngai mao Nako kanga mote matapasi yango ya liwai Nako sala tuna bosa na yo Dimota yo Tika konyo kolo mote mananga na bolingo na lembio Tika ngana pema mama Nako kanga mote matapasi yango ya liwai Nako sala tuna bosa na yo Kokolinga kana kufai Soki na kanisi mapasi ya bolingo zala kikosala ngai mao Nako kanga mote matapasi yango ya liwai Nako sala tuna bosa na yo Après minuit, voici Kimbo a bosa ni yo Otayo Otikinga, oke na poto Dimotayo Tika konyo kolo mote malanga na bolingo na lembio tikanga na pema mama Nako kanga mote matapasi yango ya liwae Nako sala tuna bosa na yo Kokolinga kana kufae Soki na kanisi papasi ya bolingo zala kikosala ngai mao Nako kanga mote matapasi yango ya liwae Nako sala tuna bosa na yo Emma, Emma, Emma Okamata kinga ipinyo ya rechange mama oh, oh. Okamata kinga ipinyo ya reserve mama Lelo nakamu yoko mikola nangato zongisa libala kamonoko Namtamboli kisasa mobimba pona yo Nakomako yenga yenga pona ninyo Gana lembi mama dimota yo Gana zoki yeye ho sheri Gana kufa ho sheri Gana baby zoto ho mota yo Gana lembi mama ho sheri Gana zoki mama, gana kufa he Mota yo yo yo mama Okamata kinga ipina ya rechange mama oh, oh. Okamata kinga ipina ya reserve mama Lelo nakamu ya oko mikola nangato zongi salibala kamonoko Otambu isinga kisasa mobimba pona ninyo Nakomako yenga yenga pona ninyo Gana lembi yo, omota yo Gana lembi ma, imota yo Sheri mama mama sherie Gana kufa dio omota yo Gana lembi ye, ye Gana zoki yo, yo Gana kufa ho, ho sheri Gana lembi mama, gana kufa Okamata kinga ipina ya rechange mama oh, oh. Okamata kinga ipina ya reserve mama Lelo nakamu yoko mikola nangaito zongi salibala kamunuko Sheri, sheri, ye, ya motema Mama, mama, oh, gama bantu Okamata kinga ipina ya rechange mama oh, oh. Okamata kinga ipina ya reserve mama Lelo nakamu yoko mikola nangaito zongi salibala kamonoko Natambu ya singa kisasa mobimba pona ninyo Gana lembi yo, mota yo Gana lembi mama, o sheri Gana kufa yo yo mota yo Gana lembi mama, mota yo yo Gana lembi mama, o sheri Gana zoki ye ye mota yo. Gana kufa yo yo mota yo. Gana peli yo yo yo mota yo. Gana dempi yo yo. Gana kufa ye mota yo yo yo mama. O kamate kina ipina ya rechange mama oh oh. O kamate kina ipina ya reserve mama. Chéri, chéri, eh, mama, mama, eh, oh. O kamata kinga ipina ya reserve mama. Lelo na kamu yoko mikola na ngato zongi salibala kamunuko. Motambi singa kisasa mopimba bona ninyo. Na kombla ko yenga yenga pona ninye Gana leti yo Dimota yo Gana zoki mama Ho sheri Gana kufa yo yo mota yo Gana baby yo yo sheri Gana dempi yo Ho mama Gana zoki ye ye Ho sheri Yo yo yo yo yo mota yo, mama mama mama oh mota. Sheri ye ye ye, gana kufa he, mama mama oh sheri. O kamata kina ipina ya rechange mama oh oh. O kamata kina ipina ya reserve mama. Lelo na kamo yo komikola na ngato zongi salibala kamunoko. What's up? What's up? What's up? What's up? Sous-titrage Société Radio-Canada.